see me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the ballet all night long, yeah, yeah. What I say? Obskoczyliśmy dwie strony singla od razu i to było zdecydowanie do tańca, a nie do różańca. A teraz będzie chyba właśnie w tę stronę. List pana Waldemara. Jak usłyszałem motyw przewodni dzisiejszej audycji, to przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza to powiedzenie angielskie, gdzie w oryginale dochodzi jeszcze gra słówek. Autorstwa George'a Bernarda Shaw albo Wilda, już nie pamiętam, który to z panów powiedział. Mądry człowiek mówi, bo ma coś do powiedzenia, a głupiec, bo musi mówić. A drugie to z Mickiewicza. Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy i kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. Serdecznie pozdrawia nas pan Waldemar. Bardzo dziękuję. Teraz będzie Monk z Coltrane'em. Oni przez kilka miesięcy grali razem i trochę po tej grze zostało wspaniałej muzyki, wspaniałych nagrań. I najpierw może posłuchajmy, a potem jeszcze to będzie moje skojarzenie a propos tej dzisiejszej rozmowy bez słów. Piękne wyznanie miłosne bez słów. Monk z Coltrane'em. O Coltrane'ie chciałbym powiedzieć kilka słów. No kilka, ale to może później. Najpierw pan Rafał. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham dzień pana. Dobry, panie Dariuszu. Chciałem podziękować, bo pana głos słyszę od kilkunastu już lat. Trudno, i w większości wypadków są to udane audycje. Dziękuję panu, bardzo miło. Mieszkam w Anglii, czasem pojawiam się w Polsce, jakieś tam małe biznesy robię i mam brata, z którym się dawno nie widzieliśmy, jakoś wszystko się ułożyło, także przyjeżdżam i pytam brata, czy mogę u ciebie na działce zostać trzy dni. Nie ma słów, jest tylko uśmiech, ręka w kieszeni, podanie kluczy. I tyle. I właśnie teraz jestem na tej działce, świeci księżyc, są gwiazdy i ja milczę, a z odbiornika po prostu rozkosz do moich uszu leci. I, no i to tyle. Dziękuję. To proszę brata uściskać. Dziękuję. Co miło słyszeć takie piękne słowa o ludziach. Nie tylko taki bełkot i paplaninę. Jak najkrócej, jak najpiękniej. Bardzo dziękuję. No dobrze, to teraz może Charlie Hayden i jeszcze więcej rozkoszy dla uszu. Thank you. To Charlie Hayden. A ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o takim jednym skojarzeniu, które mam a propos odejścia Kory, Tomasza Stańki i tej opowieści o Mironie Białoszewskim, którego Kora chciałaby spotkać, ale nic by nie mówiła do niego, nie pytała o nic, tylko zaprowadziłaby go na łąkę, no mniej więcej. Tak powiedziała w jednym z wcześniejszych znacznie wywiadów. I mam takie, no, jak ktoś odchodzi, kogo kochamy, ktoś znany, kogo podziwiamy, no to natychmiast jest bardzo dużo wpisów różnych, komentarzy i tak dalej, i tak dalej. I niektóre są rzeczywiście takie, że to jest o nim, o niej, a niektóre są takie, że to jest o mnie, prawda? No, łatwo to zauważyć natychmiast, jak się czyta takie wpisy i teksty. To od razu wiadomo, czy to o mnie, czy o niej. No a skojarzenie dotyczy Coltrane'a, bo niedawno wyszła ta jego płyta odnaleziona po latach cudem. Nazywa się Both Directions at Once, czyli w obu kierunkach naraz. Jak wiodzę zupełnie. I tam jest... No i kupiłem tę płytę, słuchałem też jeszcze innych jego płyt, przypominałem sobie, kupiłem jeszcze inną, której nie miałem. U mnie w pokoiku, w moim gabineciku wisi portret Coltrane'a, więc to zobowiązuje do czegoś. No i kupiłem też płytę z ostatnią sesją nagraną przez Coltrane'a. Ta płyta się nazywa Expression. I ona, Coltrane zmarł w czerwcu, a ta płyta była nagrana, to były dwie sesje, jedna w lutym, a druga w marcu, czyli no trzy miesiące przed śmiercią. Bardzo ciężko chorował. Właściwie to już było wiadomo, że odchodzi. Nagrał tę płytę bez żadnego rozgłosu. Po cichutku. Znaczy nie, no, płyta nie jest cichutka, dlatego jej dzisiaj nie gramy. Ale bardzo dyskretnie. No właśnie w milczeniu, tak chciałoby się powiedzieć. Jest tam dużo pięknej muzyki i dużo milczenia. No i właśnie to jest moje skojarzenie. Ponieważ ta płyta jest jednak bardzo... Jest tam dużo głośnego milczenia, to może inny utwór zagrajmy. Też wspaniały utwór Coltrane'a, słynny, jego słynną Naimę teraz. Gdzie państwo teraz są? Wjeżdżacie? Przywysyłacie zdjęcia sprzed podróży, właśnie wybieramy się kamperem w daleką drogę, jakiś egzotyczny pejzaż, nie wiem co to jest, panie Stefanie, ale piękny bardzo. Może no jeszcze jeden taki utwór jazzowy z saksofonem wspaniałym, to będzie Weather Report i Morning Lake, czyli jezioro o poranku. Mam nadzieję, że też jeszcze patrzą państwo w gwiazdy i moczą nogi w jeziorze. No to z dedykacją dla was. Thank you. Jezioro o poranku, prawda? Bardzo przekonujące Jezioro o poranku. A propos milczenia, rozmowy bez słów, to wprawdzie będą słowa, ale właśnie to jest tylko tak, jak to bywa w poezji. Jakby pokazanie ręką, palcem, zobaczcie, tutaj się słowa kończą i już dalej nie możemy powiedzieć, jest milczenie, ale zobaczcie to w tym miejscu, o tu. I to jak mówiłem Państwu, że czytałem te wiersze w Big Book Cafe w Warszawie, w takiej kawiarni, gdzie się właśnie czyta wiersze i nie wiersze. I mam tutaj fragment tej playlisty. I jeden z tych wierszy chciałem Państwu jeszcze przeczytać, bo jest na temat. To jest wiersz Jarosława Seiferta, czeskiego poety, wybitnego, dostał Nobla. Jakoś w Polsce chyba zupełnie nieznanego, trochę może kiedyś był, teraz już zapomniany. I jest taki piękny fragment większej całości w przekładzie Adama Włodka, bez tytułu. No taka historyjka niby, opowiastka niby. W poczekalni u dentysty. Ujrzałem w postrzępionym czasopiśmie podobiznę różowej figurki stanagry. Taką samą widziałem przed laty za szkłem gabloty w Luwrze. Znaleźli ją w grobowcu marmurowym młodziutkiej dziewczyny zmarłej na długo przed narodzeniem Chrystusa. Figurka zna się dobrze ze śmiercią. Mogłaby mówić, milczy i uśmiecha się. Thank you. Tak, dołączamy się, to prawda. To Branford Marsalis, jego solowa płyta, przepiękna. To był Stardust, czyli Gwiezdny Pył. Rzeczywiście widzieliśmy i czuliśmy, jak się sypie nam na głowy. Branford Marsalis. Może trochę jeszcze, może teraz Tomasz Stańko, może trochę nas wyrwie z rozmarzenia, nie wiem, ale to wspaniała muzyka i przypomnijmy. Lady Go, Stańko. porozumienie bez słów, to jest dzisiaj nasz temat. No ale czasem to milczenie, cytuję list Iwony, jest złe. Trzeba je przerwać, nawet gdy masz poczucie krzywdy i przekonanie, że ta druga strona powinna to zrobić i zwyczajnie przeprosić, ale wiesz, że tego nie zrobi. Więc wsiadam w samochód, podchodzę do drzwi i pytam, no to co, zawieszenie broni, czy dalej będziemy milczeć przez kolejny rok? Nie wiem, czy już udało mi się wybaczyć te wszystkie sytuacje i słowa, które zatruwały naszą rodzinę, ale to przerwanie milczenia przyniosło ulgę ogromną. No to uff. No ale jeszcze jest jedno zdanie. Wybieram milczenie, które jest wspólnym byciem tu i teraz, chłonięciem zapachów, kolorów łąki, czy wspólnym słuchaniem muzyki, lasu i rzeki, gdy wszelkie słowa są zbędne. No to posłuchajmy. Thank you. duety powybierałem dzisiaj, żeby było porozumienie bez słów. Chociaż mam takiego, nie wiem, czy to byłby mój ulubiony prezydent, jak byłbym w Ameryce w latach 20. i mógłbym głosować, ale był tam taki jeden słynny, może no nie słynny, ale ciekawy bardzo, milczący Cal, czyli Coolidge. I on miał taka słynna jest anegdota związana z nim. To a propos patronów dzisiejszej audycji. Słynny był z małomówności, jak mówię, i on i pewna pisarka, która udało jej się zdobyć zaproszenie na kolację, on był tam obecny, ona była znana, więc też udało jej się też dostać miejsce przy nim, ale miała pewien plan. Mianowicie chciała go przekonać, żeby powiedział więcej niż 3 słowa. I nawet to był zakład. I siedzą przy tej kolacji, on nic nie mówi, ona coś próbuje, on nic nie mówi, ona próbuje, on nic nie mówi, ona zagaduje. Wreszcie jest rozpaczona, że wiedziała, że to jest ostatnia szansa i poszła na całość i mówi: panie prezydencie, powiem panu prawdę, chodzi o zakład, założyłam się, że spowoduje, że pan wypowie 3 słowa. No i ten Coolidge odpowiedział jej: przegrała pani. I to był koniec rozmowy. You lost, słynne. No albo nie kandydował. I to akurat jest też bardzo ładne. Nie kandydował na następną kadencję. Miał tylko jedną, sprawował władzę przez jedną kadencję. Odpowiedział na to w ten sposób, gdy został zapytany dlaczego. On powiedział tak: brak możliwości awansu. Czy to nie urocze? No to jeden z patronów naszej dzisiejszej audycji, Calvin Coolidge, który, no nie wiem, czy tu chodzi o porozumienie bez słów, to jest pewnie inny temat zupełnie rozmowy, ale jakże ciekawa postać. No bo słuchajmy. Thank you. I na koniec jeszcze takie ku refleksji. Opowieść z czasów starożytnych, słynne, lakoniczne odpowiedzi Spartan w tym wypadku na jakichś posłów, którzy się rozgadali. I oni powiedzieli im tak: wasza mowa była tak długa, że nie rozumiemy końca, bo nie pamiętamy początku. No to ku refleksji i z życzeniami, żeby tak nie było. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną rozmowę i za milczenie wspólne. Bardzo dziękuję pani Galinie Leszczyńskiej, która realizuje program, Wojtkowi Doroszowi, który jest jego wydawcą. Wojtek Osowski już się tutaj zbliża i salutuje Państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.